الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان, اور داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. اذ یحکمان فی الحرث, جب انہوں نے ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا. اذ نقشت فیہ غنم القوم, جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَان, تو اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, دونوں کو ہم نے سمجھ اور علم دیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ, اور مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو. يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْر, جو تسبیح پڑھتے تھے اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے اس کو سکھایا زرہ بنانا تمہارے لیے لباس. لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, تاکہ تمہیں لڑائی میں زخموں سے بچائے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو تم کیا شکر ادا کرو گے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً, اور سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تیز ہوا کو. تجری بِأَمْرِهِ, جو اس کے حکم سے چلتی تھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر چیز سے آگاہ ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ, اور شیاطین کو بھی اس کے تابع کیا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ان کی نگہبانی ہم کرتے تھے. انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, باپ بیٹے ہیں. دونوں اللہ کے نبی ہیں اور دونوں اپنے زمانے کے عظیم بادشاہ بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک فیصلے کے بارے میں پہلے ذکر فرمائے. واقعہ یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے, ایک کھیت والا تھا, دوسرا بکریوں والا تھا. کھیت والے نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئیں اور پوری کھیتی کو انہوں نے کھا لیا, ختم کر دیا. تو اب مجھے انصاف دلایا جائے, اس کا فیصلہ کیا جائے. داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی, پھر جب اندازہ لگایا کہ بھئی اس کی کھیتی کتنے پیسوں کی تھی, کتنی قیمت کی تھی, اس کی جب قیمت لگائی تو وہ قیمت ان بکریوں کے برابر تھی, جتنی بکریاں تھی اور وہ پیسے انہی کے برابر بن رہے تھے. فیصلہ ہو گیا کہ بھئی اتنی قیمت بن رہی ہے وہ دے دو, اگر وہ نہیں ہے تو یہ کھیت جو بکریاں ہیں وہ ان کو دے دو. ان کو وہ بکریاں دے دی, یہ فیصلہ ختم ہوا. جب ہی باہر نکلنے لگے, دروازے میں سلیمان علیہ السلام ملے, اس وقت جوان تھے, تو ان سے پوچھا بھئی آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ تو یہ ہوا کہ بکریاں سب جو نا کھیت والے کو مل گئی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ اگر میرے پاس ہوتا میں اس طرح نہ کرتا, میں ایک اور انداز سے اس کا فیصلہ کرتا. تو پھر اندر جا کر اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ اگر یہ میں ہوتا تو میں اس فیصلے کو اس طرح نہ کرتا. داؤد علیہ السلام نے پوچھا بھائی آپ کس طرح کرتے ہیں؟ زور دیا آپ بتاؤ. دونوں کو بلایا, دونوں کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو دونوں کے درمیان ایک صلح کی کیفیت بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں وہ دے دے کھیت والے کو, وہ اس کے اون سے دودھ سے فائدہ اٹھائے, کھیت کو دیا جائے اس بکری والے کو, اس میں کاش کر لے, اس میں محنت کرے. جب کھیتی اس جگہ تک پہنچ جائے جس وقت بکریوں نے اس کو ضائع کیا تھا, چھر گئی تھی اس میں, تو کھیت والے کو کھیت واپس کیا جائے, بکریوں والے کو بکری واپس کی جائے, دونوں کا نقصان نہیں ہوگا. تو یہ جو فیصلہ تھا در حقیقت یہ فیصلہ نہیں تھا صلح کی صورت تھی, اس میں دونوں کا نقصان نہیں تھا, دونوں کا فائدہ تھا. تو یہ داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آیا, ان لوگوں کو بھی پسند آیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فیصلے کی سمجھتی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. فیصلہ جو داؤد علیہ السلام نے کیا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا, دین کے اصول کے مطابق فیصلہ یہی تھا کہ جب ایک آدمی دوسرے کی کوئی چیز ضائع کرے تو اگر وہ ایسی چیز ہے جو قیمت والی ہے, جس کا ازالہ اور تلافی قیمت سے ہوتی ہے, تو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. جس کی تلافی اس کے مثل سے ہوتی ہے تو وہ چیز دینی پڑتی ہے. تو چونکہ وہ چیز قیمت والی تھی تو اس کی قیمت دینی تھی. یہ اصول اور جناب ضوابط کے اعتبار سے صحیح فیصلہ تھا. البتہ یہ صلح والی صورت نہیں تھی, اس میں ایک طرف کو نقصان ہو رہا تھا کہ ایک آدمی کی ساری بکریاں جا رہی تھی. سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ صلح والی صورت تھی, اس میں دونوں کی رضامندی ضروری تھی. فیصلہ میں دونوں کی رضامندی ضرور نہیں ہوتی ہے, وہ فیصلہ ہوتا ہے شریعت کے مطابق, چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے. صلح والی جو ہوتی ہے اس میں دونوں کی رضامندی اور خوشی ضروری ہوتی ہے. بھائی صلح اس طرح کریں گے آپ خوش ہو, تو اگر وہ خوش ہے تو کہ بھائی صلح اس طرح کریں گے. اور فیصلے کے بجائے صلح کرنا زیادہ بہتر ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہوا صلح خیر, صلح زیادہ بہتر ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام قاضیوں کو خط لکھا, تمہارے پاس جب بھی کوئی فیصلہ آ جائے ہمیشہ پہلے صلح کی صورت نکالو, جہاں تک ہو سکے صلح کیا کرو, صلح نہ ہو تو اس کے بعد فیصلے کی طرف جانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ فیصلے کے وقت جانبین وہ خاموش تو ہو جاتے, دب جاتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی بغض اور حسد باقی رہتا ہے, کیونکہ اس میں ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے. فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے, وہ انکار نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جس کا نقصان ہوا تو وہ تو بغض اور حسد رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر صلح ہوتی ہے وہاں دل صاف ہو جاتا ہے, دل صاف ہوتے ہیں, دونوں خوش ہوتے ہیں. لہذا اگر اس میں سے کسی کا فائدہ کم دوسرے کا زیادہ ہو گیا تو بھی جنا دونوں خوش ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے صلح کی صورت نکالا کر. سلیمان علیہ السلام نے صلح کی صورت نکالی. یہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. ویسے تو اللہ نے سمجھ اور فیصلہ کرنے کی قوت اور علم دونوں کو عطا فرمایا, دونوں اللہ کے نبی تھے, دونوں اپنے زمانے کے بڑے بڑے جن سلطان اور حکمران تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ان کو مزید فضیلتیں اور کچھ معجزات عطا فرمائے تھے. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی, ایسی حسین آواز کہ آدمی سنتے ہی رہ جائے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کی آواز سے کچھ وہ اذکار سنائیں گے, جیسے گیت یا گانا سمجھ لو جو بھی, لیکن ایسے اذکار سنائیں گے جس سے جنا وہ سمجھیں گے کہ ایسا تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں. بڑی خوبصورت آواز. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت آپ کو سنائیں. پھر داؤد علیہ السلام کو لایا جائے گا, وہ اپنے زبور کی جنا کچھ جو اللہ کی حمد و نعت ہے اور تعریفات ہے اس کو ذکر کریں گے, تو وہ اس سے بھی زیادہ وہ فرشتوں کی آواز کو بھول جائیں گے. بڑی اللہ تعالیٰ نے حسین آواز دی. صحابہ کرام میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اس کی بڑی اچھی آواز. ایک دفعہ تلاوت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے سن رہے تھے, پھر تلاوت جب انہوں نے ختم کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تو اللہ نے داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی, بڑی خوبصورت. داؤد علیہ السلام جب اپنی زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے, پہاڑ حقیقتاً پڑھتے تھے, اور پرندے ہوا میں رک جاتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے. اللہ نے معجزہ دیا تھا, پہاڑ بھی پڑھتے تھے, پرندے بھی پڑھتے تھے, ہر چیز پڑھنے لگ جاتے, اور حقیقتاً پڑھتے تھے, ایسے گونج نہیں ہوتی تھی, بن بنا ہر نہیں ہوتی تھی, جس طریقے سے صاف داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے ایسے صاف وہ بھی پڑھتے تھے, کا معجزہ تھا. یہ پہاڑ وہ کہ جمادات بھی پڑھتے تھے, اور یہ جانور جو پرندے ورندے یہ بھی پڑھتے, سب پڑھتے. اللہ نے فرمایا کہ پریشان مت ہونا, حیران مت ہونا, وکنا فاعلین, سب کچھ ہم کرتے تھے. ہم کرتے تھے تو اللہ تو جو کچھ کرنا چاہو کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا, وہ جیسے اس کو کھینچنا چاہتا تھا, جیسے لمبا چھوٹا بڑا موٹا پتلا جیسے کرنا چاہتا تھا وہ کرتا تھا, اتنا نرم جیسے موم, جو اس سے بنانا چاہتا تھا بناتا. یہ اس وقت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. اس سے پہلے لوگ لڑائیوں میں اپنے جسم کو بچانے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے باندھتے تھے, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس طریقے سے زرہ بنائے. یہ زرہ بنانا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا, زرے کی صنعت اللہ نے ان کو سکھائی. انہوں نے جو لوہے کے جیکٹ بنانا شروع کر دی, لوہے کے جیکٹ, ٹوپیاں اور اس طریقے سے مختلف, جس سے انسان اپنے پورے جسم کو ڈانپ لیتا تھا, اور وہ ایسے ہوتے تھے کہ اس میں چلتے پھرتے بھی تھے, اور تیر تلوار نیزے کے جناب واروں سے جناب وہ بچتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی صنعت ان کو عطا فرمائی. یہ جو صنعت ہوتی ہے, مختلف انبیاء نے مختلف کام کیے ہیں, یہ انبیاء کی جناب وراثت ہے. ہاتھوں سے کام کرنا, مختلف چیزیں بنانا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا, یہ انبیاء کی وراثت ہے. جو آدمی کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے, فیکٹریوں میں بناتا ہے, کہیں پر بھی بناتا ہے, مقصود اس کا لوگوں کی خدمت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل فائدہ دیتے ہیں, اس کو ثواب بھی دیتے ہیں اور مال بھی دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی چیزیں بناتا ہے, کپڑے بناتا ہے اور جو کئی چیزیں ہیں, جوتے بناتا ہے, جو بھی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ جناب اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ ہو, اور وہ نیت خالص رکھتا ہے لوگوں کی خدمت, تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح دونوں فائدے دیں گے, ثواب بھی دیں گے, دنیا کا فائدہ بھی دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو پال رہے تھے, تو ان کو اپنے بچے کی جناب محبت, ممتا, سب کچھ وہ بھی مل رہا تھا, اور فرعون کی طرف سے اس کو وظیفہ بھی مل رہا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ڈبل ڈبل فائدے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ صنعت عطا فرمائی. دوسرے نمبر پر سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسی بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائی تھی, بڑے بڑے معجزات. ایک تو اللہ نے اس کو ہوا پر حکم چلانے کی یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. سلیمان علیہ السلام ہوا کو جیسے حکم دیتے تھے ویسے جناب وہ کرتی تھی. روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بڑا تخت بنایا تھا, بڑا جس پر تقریباً 600,000 کرسیاں وہ رکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے, پیچھے جناب اپنا جو فوج, لشکر, وزیر وغیرہ جتنے ہوتے تھے, ان کے پیچھے جنات بیٹھ جاتے. یہ پورا سب کچھ بٹھانے کے بعد فرندوں کو حکم دیتے تھے کہ اوپر سے جو تم لوگ سایہ کرنا تاکہ جو سورج کا جو تپش ہے وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. پھر ہوا کو حکم دیتے تھے اس تخت کو اٹھاؤ, وہ تخت کو اٹھاتی تھی جدھر چاہتے تھے ادھر لے جاؤ. جو لوگ گھوڑوں کے ذریعے اونٹوں کے ذریعے ایک مہینے میں سفر کرتے تھے, سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا سفر کرتے تھے. اور جو لوگ اس طریقے سے جنا ایک مہینے کا سفر وہ جو گھوڑوں پر اونٹوں پر کرتے تھے وہ دوپہر سے لے کر شام تک دوبارہ جنا واپس آ کر اتنا کرتے تھے. ایک دن میں دو مہینے کا سفر وہ کرتے تھے, جدھر چاہتے تھے اپنے ملک میں ادھر گئے ادھر گئے, پورے ملک کی نگرانی کرتے تھے. اس طریقے سے اللہ نے ان کو یہ حکومت. روایات میں آتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام جب ہوا کو حکم دے دیتے تو ہوا اس کے تخت کو اٹھاتی, سلیمان علیہ السلام اوپر نہیں دیکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام اپنا سر جھکا کر نیچے آنکھیں بند کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے. جب تک ہوا ان کے تخت کو اٹھائے رکھتی تھی وہ اللہ کے ذکر میں اور شکر میں مشغول ہو گئے. انتہائی عاجزی سے کبھی سر اٹھایا نہیں کہیں اس میں تکبر اور بڑائی نہ آ جائے کہ میں کرتا ہوں یہ اللہ کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا اس میں مارا نہیں. وہ اس وقت تک اپنا سر جھکائے اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مسخر کیا, دونوں کے لیے الفاظ تھوڑے سے الگ الگ لے آئے. داؤد علیہ السلام کے لیے لفظ لے آئے مع داؤد, داؤد کے ساتھ پہاڑ یہ پرندے وغیرہ پڑھتے تھے اس مسخر تھے داؤد کے ساتھ تھے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا لسلیمان, سلیمان یہ مع اور لام دونوں کا فرق معمولی سا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جن حکم دینے کے بغیر پہاڑ بھی شروع ہو جاتے تھے پرندے بھی شروع ہو جاتے تھے سب شروع ہو جاتے تھے اوپر تھے, اس کے حکم اور اجازت کے منتظر نہیں ہوتے تھے. اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جب تک ہوا کو حکم نہیں دیتے تھے اس وقت تک وہ اپنا کام نہیں کرتے, اس لیے دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں. سلیمان علیہ السلام کے حکم دے اٹھاؤ تو اٹھا لیتے, اب چلو وہ چلتی تھی جدھر چاہتے تھے ادھر لے جاتے. یہ جو ہوا ہے یہاں پر فرمایا الریح عاصفتن, عاصفتن کہتے طوفانی تیز ہوا کو. ایک جگہ پر فرمایا کہ رخاء, بالکل سبک رفتار نرم ہوا جو بالکل گرد و غبار بھی نہ اڑائے. کبھی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوا ایسی تھی جو بالکل سبک رفتار بالکل ایسی ہلکی جو گرد و غبار بھی نہ اڑائے, اور یہاں پر فرمایا کہ وہ ایسی تھی بالکل طوفانی تیز رفتار ہوا. یہ دونوں قسم کی صفات کس لیے ہیں کہ وہ تھی تو انتہائی تیز رفتار بالکل ایسی جیسے بالکل طوفانی ہوا ہوتی, لیکن اس میں جو لگو ہے کہ ان کو جھٹکے وٹ کے نہیں لگتے تھے اور نہ ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی, ہوا وغیرہ ان چیزوں کو اڑاتی بھی نہیں تھی, وہ بالکل صاف جیسے نرم ہوا چل رہی اس طریقے سے ان کو اٹھا کے رکھتی. اور یوں بھی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تیز چلو تیز چلتی تھی بالکل تیز رفتار, یا حکم دیتے تھے کوئی آہستہ چلو آہستہ چلتی, جیسے وہ چاہتے تھے وہ چلتے اپنے حکم سے نہیں جیسے سلیمان علیہ السلام چاہتے ہوئے تھے چلتی. اللہ نے ان کو بڑی جناب فضیلت عطا فرمائی, فرمائے کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر, جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی شام کی سرزمین, شام کی سرزمین میں بڑی برکتیں ہیں, وہاں پر ہزاروں انبیاء مدفون ہیں بڑی بابرکت ہوگی. اور دوسرے نمبر پر وہاں پر ظاہری برکتیں ہی بہت ہیں, وہاں پر سرسبز بہت اچھا ملک ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں ہر چیز سے آگاہ ہیں. دوسرے نمبر پر شیاطین بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. شیاطین ان جنات کو کہتے ہیں جو کافر ہیں, ویسے تو یہ جنات ہیں, جنات جو مخلوق انسانوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جو نظر نہیں آتی ہے ان کو جنات کہتے ہیں. ان میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں. جو مسلمان ہیں ان کو تو جنات کہتے ہیں, جو غیر مسلم ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع سب کو کیا تھا, جو مسلمان تھے وہ بھی تابع تھے, جو غیر مسلم تھے وہ بھی تابع تھے, سب تھے. جو غیر مسلم تھے وہ تو خوشی سے سلیمان علیہ السلام کی بات مانتے تھے, جیسے وہ چاہتے تھے وہ کرتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام سے بڑی محبت بھی کرتے تھے. وہ سورہ نمل میں آپ نے جن کا اعلی عفریت من الجن, ایک بہت بڑا دیو, ایک بہت بڑا جن, اس نے کہا تھا کہ میں افلا تخ لے آؤں گا, بس تھوڑی دیر میں آپ حکم دے. وہ مسلمان تھا. تو اس طریقے سے مسلمان تو خوشی سے سلیمان علیہ السلام کی بات مانتے تھے, اس میں خوشی محسوس کرتے. لیکن یہ جو شیاطین تھے اس کو سلیمان علیہ السلام نے زبردست سے گھیر کے رکھا ہوا تھا. اور یہ جو شیاطین تھے یہ تو شیطان تھے, یہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے, ادھر ادھر سر نکالنے کی کوشش بھی کرتے تھے کہ بھاگ جائے کہیں. لیکن اللہ نے ان کو ایسے گھیر لیا تھا یہ کہ ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دیتے تھے, بڑے بڑے گھر بناتے, محلات بناتے تھے, کبھی حکم دے دے بڑے بڑے برتن بناتے تھے جس میں ہزاروں آدمی بیو کا کھانا کرے, بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جس میں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکے, اور اس طریقے سے کچھ کو بنایا لگایا تھا سمندر میں غوطہ لگاؤ اور جواہرات ڈھونڈو, موتیاں جواہرات ڈھونڈو نکالو, بس ہر بندے کے جن اپنے اپنے کام سے جو زیادہ سرکش ہوتا تھا ان کو سخت کاموں میں لگاتا تھا, اور کچھ کو زنجیروں میں جکڑ کے بھی رکھتا تھا تمہارا کام یہ ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام نے مختلف کاموں میں جن ان کو لگا کے رکھا تھا, اور اللہ نے فرمایا کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, ان کی حفاظت ہم کرتے تھے, ان کو نگرانی کرنا, ان کو جکڑ کے رکھنا, ان کو جنا سرکشی کی طرف شرارت کی طرف جنا گوئے کہ نہ جانے دینا ہم کرتے تھے, ورنہ وہ تو کوشش کرتے تھے, کبھی سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچائے, لوگوں کو نقصان پہنچائے, لیکن ہم ان کو ایسے کرنے نہیں دیتے. اللہ فرماتے کہ یہ سب کچھ ہم کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا, اللهم لك الحمد يا رحمن الرحيم.